stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 1600 zachorowań na koronawirusa w Polsce, zmarło z tego powodu 18 osób. Prezydent jeszcze raz przypomniał, jak ważne jest utrzymanie społecznej dyscypliny w czasie epidemii. Senatorowie jutro zajmą się ustawą nazwaną tarczą antykryzysową. O 249 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce do tej pory odnotowano 1638 zachorowań. 18 osób zmarło. Wczoraj poinformowano o śmierci 70-letniego mężczyzny w Lublinie i 67-letniego pacjenta szpitala w Warszawie. Infekcję patogenem wykryto u 60 osób w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, niedaleko Radomia. Zarówno u podopiecznych, jak i pracowników. Ośrodek został objęty kwarantanną. Bardzo ważne jest utrzymanie społecznej dyscypliny, powiedział w Telewizji Polskiej prezydent Andrzej Duda. Chodzi o stosowanie się do wydawanych przez rząd rozporządzeń, zaleceń służb sanitarnych i zasad higieny. Prezydent podkreślił, że unikanie kontaktów z dużymi grupami ludzi i pozostanie w domu ograniczają możliwości rozprzestrzeniania się zagrożenia. Przede wszystkim rozsądek, to jest najważniejsze. Jeżeli to będziemy trzymali, mam nadzieję, że tutaj sprawdzą się te głosy niektórych ekspertów, którzy mówią, że te wszystkie środki, które wprowadziliśmy, te zabezpieczenia, które wprowadziliśmy, plus dyscyplina społeczna doprowadzi do tego, że po świętach Wielkiej Nocy będzie się sytuacja wyraźnie poprawiała i będziemy mogli zacząć wracać do normalnego życia. Prezydent powiedział także, że liczy na szybkie zakończenie prac parlamentarnych nad tarczą antykryzysową. Po przyjęciu tej ustawy przez Sejm zaapelował o to do marszałka Senatu premier Mateusz Morawiecki. Nie tylko każdy dzień się liczy, każda godzina się liczy. Dlatego bardzo proszę pana marszałka Senatu, żeby zwołał Senat najlepiej jeszcze dzisiaj, jak najszybciej, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes, a w ślad za tym, ile miejsc pracy ocalimy. Senat w tej sprawie zbierze się w poniedziałek, a nie jak planowano we wtorek. Marszałek Tomasz Grodzki powiedział, że warunkiem przyspieszenia pracy jest szybkie dostarczenie dokumentów przez Sejm. Przyspieszymy pracę w Senacie maksymalnie, jak to jest możliwe. W poniedziałek rano odbędą się posiedzenia komisji, po południu odbędzie się posiedzenie plenarne Senatu. Ustawa przewiduje pomoc dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych oraz miejsc pracy. Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa we Włoszech przekroczyła 10 tysięcy. Wczoraj w tym kraju zmarło niemal 900 osób. Partiamo dal bilancio di oggi. Od wielu dni codzienne wieczorne konferencje prasowe obrony cywilnej we Włoszech przynoszą kolejne dramatyczne doniesienia o setkach zmarłych. Teraz całkowita liczba ofiar koronawirusa we Włoszech przekroczyła 10 tysięcy. Obecnie choruje 70 tysięcy osób, w tym mamy ponad 3,5 tysiąca nowych przypadków. Niestety dzisiaj zmarło 889 osób. Nowi deceduti, informował szef włoskiej obrony cywilnej Angelo Borelli. Całkowita liczba zakażonych we Włoszech to ponad 92 tysiące. Równocześnie poinformowano, że do tej pory wyleczono 12 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Walkę z chorobą wygrała też żona premiera Kanady. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u niej 12 marca. Czuje się o wiele lepiej, poinformowała Sophie Trudeau w mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że potwierdzenie dobrego stanu zdrowia otrzymała od swojego lekarza oraz od służb medycznych w Ottawie. W ramach akcji Zostań w domu dr Remigiusz Rzepka, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej przekonują, że pozostanie w domu nie musi oznaczać braku aktywności. Na portalu Trójki i na naszym profilu na Facebooku umieścili krótkie filmy z przykładami ćwiczeń rozciągających. Krzysztof Łoniewski zapewnia, że do tego, aby się poruszać, wystarczy kawałek podłogi. To pierwszy zestaw ćwiczeń, jakie przygotowaliśmy. Damy Państwu czas, żeby się z nimi oswoić i poczuć pewnie. Potem z doktorem Rzepką zaproponujemy kolejny zestaw, tak żeby nie popaść w rutynę i poćwiczyć inne partie mięśni. Przypominam, że nasza propozycja jest skierowana do każdego, kto nie ma przeciwwskazań do zajęć ruchowych i nie wymagamy sportowej przeszłości. Proszę z nami ćwiczyć, wyjdzie to Państwu na zdrowie, zapewniam. Aktywność fizyczna podnosi odporność, o czym zawsze warto pamiętać, a teraz zwłaszcza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wiosenne temperatury już tylko w okolicach Lublina i Rzeszowa. Od 13 do 15 stopni, najchłodniej nad morzem 4, w centrum około 10. Może też przelotnie padać deszcz i deszcz ze śniegiem, przechodzący na północy w śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się Państwu nisko. W tym roku czas Wielkiego Postu nabrał dodatkowych znaczeń. Padają pytania, na które muzyka przez wieki szukała własnych odpowiedzi i okazuje się, że obecnie te odpowiedzi są bardzo aktualne. Wiersz mistyka świętego Jana od Krzyża na jazzowo i po hiszpańsku. Tras de un amoroso lance y no de esperanza faltó, volé tan alto, tan alto que le di a la casa alcance. Que yo alcance diese a que este lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo en este trance, en el vuelo que te faltó, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Más alto subía, deslumbróseme la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía. Mas por ser de amor el lance di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto, que le di a la casa alcancé. balance tan subido, tanto más bajo y rendido, y abatido me hallaba. Dije, no habrá quien alcance, y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto. Tan alto, que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo. ¿Por qué esperanza del cielo tanto alcanza cuando espera? Esperé solo este lance y en esperar no fui falto, pues fui tan alto. Tan alto que le di a la caza alcance. Tras de un amoroso lance, no de esperanza faltó. Volé tan alto que le di a la caza alcance. W miłosnym porywie to tytuł z płyty Miłość, wyprodukowanej, wymyślonej przez Tomasza Łucia. Muzyka mistyczna z poezją świętego Jana od Krzyża. Będziemy powracać w czasie Wielkiego Postu do tej płyty. Towarzyszyć mi będą również gości, którzy poprowadzą nas po drogach Wielkiego Postu. Jednym z nich jest ojciec Andrzej Bujnowski, duszpasterz środowisk muzycznych. W tym wyjątkowym czasie prowadzić nas będzie ścieżkami muzycznymi. Witam cię, ojcze, pięknie. Ja również bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy nie śpią, którzy już przecierają oczy. Ojcze, jak nastroje w dominikańskim klasztorze w Łodzi teraz? Witam z Łodzi. No, na razie, dopóki nas samych nie dotknął wirus, Bogu niech będą dzięki, nastroje są niezłe, są dobre. Oczywiście przeraża nas ta liczba osób zainfekowanych. Jesteśmy tym bardzo przygnębieni, jak chyba wszyscy. I oczywiście jakoś dotyka nas smutek, czy jakiś mocny, mocny bardzo niepokój. Ale trwamy w nadziei. Próbujemy się tu często jakoś modlić o ustanie tej pandemii. Modlimy się codziennie przez te ostatnie dwa tygodnie za lekarzy, za pielęgniarki, za wszystkie służby, które ratują chorych i też oczywiście za umierających. Modlimy się o dar nieba dla nich. My sami, tak jak chyba większość zakonników w Polsce w tej chwili, trwamy w naszym klasztorze, w pełnym zamknięciu, tak jak zalecają nam władze państwowe i kościelne, ale na przykład transmitujemy msze święte niedzielne, ogląda je kilkadziesiąt tysięcy osób, mamy takie sygnały. Także ojcowie, którzy normalnie głoszą rekolekcje w Wielkim Poście, a jest ich bardzo wiele, dla niektórych z parafii przygotowują rekolekcje przez blogi, nagrywając je i przesyłając proboszczom parafii, którzy dalej emitują te rekolekcje wśród swoich parafian. Możemy powiedzieć, że my będziemy przez tę niedzielę Wielkiego Postu prowadzić trochę takie rekolekcje muzyczne. Będziemy pokazywać muzykę, która również w tym trudnym czasie potrafi dawać nadzieję, a może też zmuszać do refleksji. Papież Benedykt XVI, wielki znawca muzyki, w jednym ze swoich traktatów o muzyce stawia takie pytania. Czym właściwie jest muzyka? Skąd pochodzi i do czego zmierza? Myślę, że można wskazać trzy miejsca, z których wypływa muzyka. Pierwszym jej źródłem jest doświadczenie miłości. Drugim źródłem muzyki jest doświadczenie smutku. Wreszcie trzecim miejscem pochodzenia muzyki jest spotkanie z tym, co Boże. To Benedykt XVI. A czym dla ciebie jest muzyka? Czym właściwie jest muzyka? Benedykt XVI to jest chyba największy umysł współczesnego Kościoła. Ja się w dużej mierze i w pełni naprawdę podpisuję pod tym, co on mówi. A generalnie, no, czym dla mnie jest? No, na pewno jest powietrzem, którym oddycham. Ona towarzyszy mi cały czas od dziecka, bo wychowałem się w rodzinie, w której śpiewano i rodzice byli zaangażowani w życie parafii, uczestniczyli w grupach działających w niej. Śpiewało się u nas od zawsze i ja rozumiem, że muzyka to jest taki język duszy człowieka, taki język abstrakcyjny, który dał człowiekowi Pan Bóg, język, przez który wyrażamy stany duchowe człowieka, często niemożliwe do wyrażenia nawet słowami. I też zwróciłem uwagę na to, że Benedykt w innych wypowiedziach też określa muzykę jako dar od Ducha Świętego dla człowieka. No nie każdy pewnie tak to odbiera, bo nie wszyscy są religijni czy wierzący, ale ja akurat wierzę w Boga i wiem, że muzyka ma związek z Bogiem. Jest darem, który pokazuje uczucia człowieka. Amen. czy muzyka może dawać odpowiedzi na trudne pytania. Myślę o muzyce, która jest wzbogacona tekstem, jednocześnie myśląc właśnie o jej roli na czas Wielkiego Postu na przykład. Ach, no to oczywiście, to nie ma dwóch zdań. Generalnie muzyka oczywiście może pogłębiać smutek, czy niepokój, czy strach, ale też może pogłębiać też radość, nadzieję człowieka, wzbudzać jakieś uczucie w nim odradzania czy wyzwalania się. Na te trudne pytania na pewno daje odpowiedź muzyka liturgiczna. Ona się zrodziła, jak czytamy w Biblii, z tego doświadczenia przejścia Izraelitów przez słynne Morze Czerwone za czasów Mojżesza, kiedy dążyli do tej ziemi obiecanej i oni tam doświadczyli ratunku, który Pan Bóg im ofiarowuje i słyszymy, że oni tam po przejściu przez morze zaśpiewali pieśń zwycięstwa. I każda pieśń Kościoła bierze początek, sens właśnie z tego doświadczenia zwycięstwa. To zwycięstwo wyraził najgłębiej Chrystus, który pokonał śmierć i zmartwychwstał, zabrał na krzyż nasze grzechy. My dzisiaj będziemy prezentować Państwu muzykę, która towarzyszy właśnie nam w tych naszych muzycznych rekolekcjach. Pierwszym utworem, który zaprezentujemy Państwu, to pieśń bardzo znana, bardzo popularna od wielu lat, Golgota. Ciszy przebywać wciąż chcę, w tej ciszy daleki świat ten. Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię Zbawco przez łzy. Ja widzę Cię, Jezu mój, tam, jak wiele masz sińców i ran. Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Przyszłam pod krzyż z ciężarem swych win, uwolnił mnie tam Boży Syn. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. To nie gwoździe Cię trzymały, się stało, widziałeś mnie. To nie gwoździe Cię przebiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beata Bednarz z płyty Pasja Miłości, utwór Golgota. To bardzo popularny swego czasu utwór czy pieśń? Tak, Beata Bednarz była uznawana za taką królową muzyki gospel w naszym kraju. Też pokusiła się całą tą swoją płytą na rzecz bardzo trudną. Próbuje na niej jakoś ubrać współczesne aranżacje, treści, które są bardzo poważne. Umieranie Chrystusa, jego cierpienie. My co tydzień będziemy Państwu przypominać jedną płytę i wykonawcę. Na dziś właśnie wybraliśmy Beatę Bednarz i jej wielkopostną płytę, która odbiła się szerokim echem wśród odbiorców. Jak powiedziałeś, płyta, na której znalazły się pieśni i tradycyjne, i można powiedzieć po prostu kompozycje pełne refleksji? Tak. Akurat w przypadku tej piosenki, ona jest kojarzona, tak jak wspomniałaś, z taką stylistyką oazową, czyli wykonywana przez setki tysięcy młodych ludzi z gitarą, często rozstrojoną. Czasem trąci jakimś banałem, ale gdy słucham Beaty, właśnie Beata próbuje oczyścić właśnie tę pieśń z tej takiej banalnej uczuciowości, z takiej dewocji i przedstawia treść, sięgając po muzykę gospel. Bardzo mi się podoba i robi na mnie wrażenie, zwłaszcza właśnie chór wkomponowany w refren. On daje niezwykły wymiar temu utworowi i myślę, że to jest najlepsza interpretacja tej piosenki, jaką ja słyszałem. Beata w swojej płycie Pasja Miłości znalazła z Piotrem Kominkiem swoją własną drogę, to teraz oddajmy głos samej Beacie, przywołujemy spotkanie z nią. My z Piotrusiem stwierdziliśmy, że to jest coś fantastycznego, bo można w tej muzyce zrobić coś nowego i w tych treściach, które są bliskie świąt, właśnie powiedzieć coś więcej. Stąd ta dwuznaczność, pasja miłości, bo i o miłości, która po prostu doprowadziła Pana Jezusa do krzyża, i o pasji. Myślą przewodnią miała być właśnie pasja. Miał być Wielki Tydzień, miało być przygotowanie nas do obchodów Wielkiej Nocy. Bardzo często ludzie trochę spłycają Wielkanoc, nadając mu trochę takiego komercyjnego wymiaru. Jajeczka, koszyczki, kurczaczek, święconka. I gdzieś ucieka to, co najważniejsze, że to świętujemy zmartwychwstanie, ale po śmierci Pana Jezusa. I chcieliśmy zebrać takie pieśni, które przypominają nam istotę Wielkiej Nocy. Co takiego stało się, że do tych świąt doszło, że możemy się teraz cieszyć. A nie bałaś się trudnego tematu? No bo to jest temat bardzo wymagający, a jednocześnie kierunkujący gdzieś płytę w jakąś niszę, że można słuchać od tego do tego momentu. No właśnie nie chcieliśmy, żeby w tę niszę ta płyta weszła, dlatego nie nazwaliśmy ją Pasja, a Pasja Miłości. Można wspominać śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa i Jego ofiarę nie tylko w Wielkim Tygodniu, ale to jest, uważam, płyta do słuchania cały rok. No może ale nie do takiego słuchania, tak jak tradycyjnie często słuchamy, coś robimy, chodzimy, zmywamy naczynia, czytamy książkę i przy okazji słuchamy tej no płyty. Właśnie nie wiem. Ja jeszcze inaczej słucham tej płyty, ale faktycznie ona miała zmusić albo zachęcić, może nie da się nikogo zmusić, ale zachęcić do refleksji. Do tego, żeby usiąść i zastanowić się nad sobą, nad życiem, nad miłością, która została nam po prostu w cudowny sposób dana. I cieszę się, że to mówisz, że chyba się nie da usiąść albo robić czegoś i nie słuchać tego. To jest dla mnie komplement. Co takiego jest w muzyce i słowach tradycyjnych, w muzyce i pieśniach pasyjnych, że w którymś momencie znani muzycy, ugruntowani w swojej twórczości, sięgają po ten trudny temat? Szukając materiału na płytę, szukając materiałów, dotarłam do takich rzeczy, które mnie po prostu powaliły. Powaliły mnie prostotą, namiętnością w tekście, bardzo prostym tekstem. No, czytając te teksty, śpiewając, próbując odkrywać te pieśni, które napotykałam gdzieś w starych śpiewnikach, miałam gęsią skórkę. po prostu są tak szczere, tak prawdziwe, tak płynące z głębi serca i oddające po prostu i cierpienie, i miłość, no, że mnie porwały te pieśni. A muzyka jest na tyle prosta, że aż trudno w niej coś przearanżować, coś zmienić? Czy ma się, zdarza się, że chciałoby się coś zmienić, ale kiedy zaczyna się zmieniać, okazuje się, że zmienia się zupełnie cały ten utwór i pewnych rzeczy nie da się ruszyć. Jest na płycie na przykład pieśń Ludu, mój ludu. Natknęłam się szukając materiału właśnie, natknęłam się na dwie różne melodie do tego samego tekstu. Jeden z nich od razu, jedna z tych melodii od razu, kiedy pracowaliśmy z Piotrkiem nad tą płytą, wydał nam się takim właśnie, który nas ciągnął w coś nowego, w coś takiego orientalnego, coś takiego nowinkarskiego. Tak. Natomiast ta druga melodia w swojej prostocie, skromności, po prostu nasuwała tylko jedno, jak najprościej. No, ale jak najpiękniej i jak najprościej właśnie. Beato, jak się słucha twojego wykonania w aranżacji Piotra Kominka, Ludu, mój ludu, to nie odnoszę wrażenia, że jak najprościej, a to no, intro zwłaszcza. No to właśnie, to o tej drugiej wersji mówimy, nie o klasycznej, tylko o tej drugiej. Faktycznie, no, kiedy zaczęłam czytać ten tekst, kiedy zaczęliśmy pracować nad tą muzyką, zaraz przypomniało mi się to, co Piotruś przywiózł wcześniej z Izraela jakiś czas temu. Ta pieśń na tej płycie zaczyna się odgłosami spod ściany płaczu. Tak jak powiedziałam wcześniej, trochę inspirujemy się pracując wspólnie. Jakieś kolejne myśli wyciągają kolejne pomysły z drugiej głowy. Kiedy wpadliśmy na ten pomysł, żeby użyć tych odgłosów nagrań spod ściany płaczu, Piotrowi, który wcześniej był w Izraelu, nasunął się kolejny pomysł, żeby zaprosić tam stamtąd gościa, z którym pracował wcześniej. I słychać w tym utworze znakomitego instrumentalistę Shaula Benhara. On gra w tym utworze i w kilku innych na skrzypcach, a w tym utworze gra też na takim prehistorycznym właściwie instrumencie, który nazywa się ud. To jest strunowy instrument. Wygląda trochę jak mandolina. No i tutaj szarpany. Takie gruwowe jakieś sytuacje zostały wykorzystane właśnie na tym instrumencie. Perkusja, rytm troszeczkę popowy, nie bałaś się tego? Nie, muzyka akurat z tego regionu świata jest taka przepełniona rytmem, także wydawało nam się, że to będzie fajne, żeby nawiązać w tej konkretnej pieśni do tamtej właśnie stylistyki muzycznej. To są autentyczne modlitwy i wołania do Pana Boga nagrane pod ścianą płaczu. Ludu mój ludu, Beata Bednarz z płyty Pasja miłości i oryginalny aranż jednej z najstarszych pieśni pasyjnych, ale ta pieśń to utwór tak przedziwny i tak niezwykły, że mierzyło się z nim wielu wykonawców. I Stanisław Sojka, i Adam Rymasz, i Grażyna Łobaszewska, i chyba wielu, wielu jeszcze innych. Ciekawe jest to, bo ja Beatę znam od dawna. Ona tu reprezentuje to środowisko szeroko pojęte protestanckie, czy nawet ewangelikalne. Nie bardzo wiem, czy zielonoświątkowcy śpiewają w swych kościołach stare pieśni wielkopostne, ale raczej nie. Swoje nabożeństwa wzbogacają pieśniami współcześnie komponowanymi i na pewno są one wspaniałe i pełne uczucia i wzniosłości. Znamy takich pieśni wiele z obecnych na rynku tym anglojęzycznym. Tutaj kłania się zjawisko chociażby takiego Hillsongu, tam pieśni o śmierci Chrystusa, jego miłości, która płynie z krzyża, jest wiele. Ale są to pieśni, które mimo że są bardzo uduchowione, mają zdecydowanie inny charakter niż te stare pieśni kościelne europejskie, nie? Oparte na chorale gregoriańskim, czy na późniejszych harmoniach ich renesansowych czy barokowych. W tych wiekach, powiedzmy od XI do XVI, XVII powstawały główne pieśni, które my dziś śpiewamy w kościele. One mają ten niezwykły dramat i głębię wyrazu. Natomiast w kościele katolickim tych pieśni o umieraniu Chrystusa współcześnie pisanych nie ma zbyt wielu. O samej śmierci Chrystusa, o tym, co mu towarzyszyło w tym momencie, rzadko się śpiewa, czy w taki sposób przynajmniej, który by poruszał i był też znany. Niewiele jest tych pieśni popularnych, tworzonych dzisiaj na ten temat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś przywołujemy spotkanie z Beatą Bednarz i jej muzyką na Wielki Post z płytą Pasja Miłości, ale Beata na to nasze spotkanie przywiozła również muzykę, która według niej dobrze oddaje ten nastrój. Muzykę, którą ona proponuje na taki trudny czas, czas refleksji, czas zatrzymania, to muzyka z kręgu CCM. To moje odkrycie sprzed paru lat. Josh Groban, artysta młody, obdarzony przepięknym głosem, jest bardzo przystojnym mężczyzną. Proszę Państwa, płyty z jego nagraniami w Stanach są płytami sprzedawanymi w nakładach milionowych. Nie wiem, jak to się stało, że tych utworów nie znamy u nas w Polsce. Nie wiem. A to muzyka, przy której można odpocząć, przy której można naprawdę zrelaksować się i zapomnieć o całym świecie. I can feel your heart in mine. Your face I've memorized. I idolize just you. I look up to everything. In my eyes you do no wrong. I've loved you for so long, and after all is said and done, you're still you after all. You're still you. walk past me. I can feel your pain. Time changes everything. One truth always stays the same. You're still you after all. You're still you. Proszę Państwa, Josh Groban, You're Still You. Beato, jest z Tobą pewien kłopot, ponieważ jesteś bardzo znaną artystką, wykształconą muzycznie niesamowicie, a teksty mało popularne. Mało popularne, mało komercyjne. No, faktycznie mało komercyjne. Jak Państwo słyszą, nie ma tych piosenek za bardzo w radiach. Po prostu tak czuję, no. Wiem, że powinnam właśnie te tematy poruszać. Bardzo dużo dostałam od Pana Boga. Nie wstydzę się tego, że jestem Jego dzieckiem. Bardzo dużo dostałam od Pana Boga i wiem, że to, co dla Niego mogę zrobić, to mówić o Nim, śpiewać o Nim, prowokować ludzi tymi tekstami do zadawania pytań, właśnie takich jak to dzisiaj. Ale powiem też, że to jest moja pasja. To jest moja pasja właśnie. Myślę, że właśnie ta tematyka tych pieśni, właśnie takie jakieś skojarzenie, no pasja miłości, właśnie miała być jakaś wieloznaczność na tej płycie. Ma coś być właśnie rzucone i każdy ma sobie sam coś dopowiedzieć. No miałam zaszczyt, naprawdę wielki zaszczyt, bo artystę, o którym zaraz powiem dwa słowa, darzę wielkim szacunkiem. Miałam zaszczyt zaśpiewać ostatni utwór wykonany, nagrany przez Marka Grechutę. Pan Marek został zaproszony na płytę Słowa, to płyta, która ukazała się z wierszami Karola Wojtyły. Piękna ta płyta, wspaniale zrobiona produkcyjnie przez Tomka Kałwaka. Pięknie zrobiona jest. Zostało wielu wspaniałych wykonawców zaproszonych do nagrania. Ja byłam tam tłem dla pana Grechuty, ale byłam jakimś wokalem z tyłu, ale to niesamowite po prostu, że było mi dane z tym wielkim artystą ostatnią rzecz, którą publicznie zrobił, którą zostawił nam wykonać wspólnie. Tekst, myślę tak samo jak u mnie wywołał u państwa ogromne emocje. Pan Marek Grechuta już był bardzo chory, bardzo słaby i no nie dostąpiłam tego zaszczytu, żeby jednocześnie z nim pracować w studio. To ja przygotowywałam do nagrania ścieżkę chórku i pan Marek nagrywał trochę później. No na pewno to była bardzo trudna dla niego już sesja, bo tak jak mówiłam wcześniej, był bardzo, bardzo chory i słaby, ale ja nie wiem, w jego ustach te słowa, które śpiewa, tyś dał i tyś wziął, no, są bardzo znaczące. Robią wrażenie, no, niesamowite. Tytuł tej pieśni, niech będzie imię Twe błogosławione. Marek Grechuta. Thank you. błogosławione. Tyś dał, tyś wziął. I cóż przed tobą jest, i cóż jest człowiek. Tyś dał, tyś wziął. Jako się Tyś dał, tyś wziął, Beata Bednarz, Marek Grechuta, słowa Karol Wojtyła. Można powiedzieć, że ten przejmujący utwór w obecnej sytuacji nabiera dodatkowych znaczeń. No tak było zawsze, tak, bo muzyka ma takie właściwości uniwersalne. Ożywa w pewnych momentach, przynosi, pogłębia pewne doświadczenia, które nam towarzyszą od dziecka. Muzyka Wielkiego Postu, mimo że jest smutna w swoim wyrazie, tak naprawdę prowadzi nas wszystkich ku nadziei, ku zmartwychwstaniu. I nie zostawia człowieka wyłącznie ze swoim smutkiem, samotnością, frustracją, depresją. Niewątpliwie Grechuta doświadczał cierpienia. Z tego co wiem, to jego dramatem było zniknięcie jego syna, który nagle, nie oznajmiając rodzicom, dlaczego, gdzie, opuścił dom, jak przysłowiowy ten syn marnotrawny z opowieści biblijnej, przez jakiś czas nie mieli z nim kontaktu rodzice, więc na pewno to było jego cierpieniem, czy jego dramatem. Wyobraźmy sobie, że my jesteśmy w takiej sytuacji. Jestem matką czy ojcem i nagle znika moje dziecko, wiem, że ono żyje, ale nie wiem gdzie, w jaki sposób, z kim i tak dalej, i tak dalej. Może nie jest to przypadek, że sięgnął po ten tekst papieża. Ja na przykład traktuję często muzykę jako taki ratunek przed tymi stanami. Myślę, że w tej chwili właśnie zamknięci, bo poddani kwarantannie, muzyka jest jakimś ratunkiem i oddechem, sięga się po nią w sposób naturalny i tak jak modlitwa, częściowo jak modlitwa, daje nam ona ukojenie i pokój, którego oczekujemy, za którym tęsknimy. Płyta Beaty Bednarz również kończy się nadzieją, jasnością, jasnym, pełnym emocji, dobrej muzyki, bardzo pozytywnych dźwięków utworem napisanym wraz z Moniką Kuszyńską, Nowa Rodzę Się. I tym utworem zamkniemy pierwszą odsłonę naszego spotkania, a po godzinie 7 same perełki, no i nowości muzyczne. Zmieniam to z Twoich rąk.